shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, shalom. Goedendag. Leuk dat u weer luistert naar een nieuwe studie van Leerhuis Radio Israël met vanavond de titel Chaye Sarah. Dat betekent het leven van Sarah. Het is het begin van onze parasha, gedeelte, dat loopt van Genesis 23 vers 1 tot en met 25 vers 18 en vormt de inleiding op een zware dag in het leven van Abraham. De sterfdag van zijn geliefde vrouw Sarah. Een lange, maar ook bijzonder en unieke weg loopt een einde, waarop hij samen met haar heeft gewandeld. Op weg met een geweldige roeping en belofte van een groot volk in het land Kanaan. En ondanks haar onvruchtbaarheid, na veel moeite en worsteling, toch afgesloten met de wonderlijke geboorte van haar eigen zoon Isaac. Maar wat ik wil laten zien is dat de aandacht voor Sarah's sterven hier helemaal niet gaat om terugkijken op een bijzonder leven met alle rouw en verdriet daarbij. Op de sterfdag in Genesis 23 wordt maar één vers besteed aan rouw en verdriet bij Abraham en één vers aan haar begrafenis. De overige 17 versen gaan vooral om wat Abraham moest doen om een graf voor haar te regelen. Maar dat zijn toch zakelijke details die je niet wil hebben bij een begrafenis. Nee, maar God heeft een ander doel met deze sterfdag dan wij zouden verwachten. Het is de aanzet om juist vooruit te kijken en staat in dienst van het verbond van God met Abraham, het grote plan met zijn nageslacht. Deze hele parasha vormt met dit sterven een belangrijke overgangsfase naar een nieuwe erfgenaam van de belofte, de nieuwe drager van het verbond met Abraham. Alles draait om de voortgang van Gods plan tot verlossing dat begonnen is met de roeping van Abraham. Wie wordt de nieuwe leider van het grote volk in dat beloofde land? We zullen zien dat vrouwen de sleutel vormen in deze cruciale fase. In het eerste deel kijken we in Genesis 23 naar Sarah zelf, die juist door haar dood en graf een hoopvolle belofte voor het land en volk na haar geeft. Met een boodschap voor de hele mensheid, dus ook voor u en mij. In het tweede deel zullen we kijken naar Rebecca, die in Genesis 24 de nieuwe aartsmoeder wordt, waardoor God inderdaad verder zal gaan met de creatie van een groot volk, met weer die belangrijke verbinding met het land Kanaan. In het laatste deel kijken we naar die vrouwen in Abrahams leven, die juist tot strijd en concurrentie zijn geweest in die verdere uitwerking van Gods plan. Ketura en Hagar in Genesis 25. Zij wijzen erop dat de vervulling van Gods plan alleen kan komen door Gods genade en keuze en niet door menselijk inzicht. Abrahams sterven wordt juist hier behandeld om te benadrukken dat Gods plan niet afhangt van mensen, ook al spelen ze een sleutelrol. Hij gaat door met volk en land en zijn koninkrijk, ook al is de dood nog zo sterk. From the time I found you, the first time that I met you, I knew you were the one, the one I had been seeking. Mighty God El Shaddai, living King who reigns on high, the lover of my soul, in you I found my healing. I love you, Lord. I worship you. I will kneel before you. Oh, hallelujah, for the wonders that you do. I praise your name, oh Lord. You are my rock of ages, my salvation. Oh Lord, I found my rest in you. Kvar bapam arishona sheotcha hekarti, yadati sheata. God zegt bij zijn verbond met Abraham in Genesis 17 over Sara het volgende. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Wat een geweldige belofte heeft zij gekregen. Haar zegen bestaat niet alleen uit één zoon, namelijk Isaac, die ze ook heeft mogen zien, maar het gaat veel verder. Volken en koningen zullen haar zegen zijn. Haar zegen van nageslacht en koningschap is gekoppeld aan nog een andere belofte uit het verbond met Abraham, het eeuwige bezit van het land Kanaan. Maar voordat dit alles ook werkelijkheid zou gaan worden voor haar ogen, de dood heeft ook Sara al ingehaald. Maar de Bijbel lijkt toch koersvast. Juist Genesis 23... waar de dood van haar zo prominent aanwezig is, zit vol met de beloftes van volk en land. Maar eerst wil ik het contrast laten zien dat de tekst wil geven. De dood lijkt echt te regeren. Maar liefst 9 keer wordt de stam moed gebruikt dat sterven betekent. Natuurlijk in vers 2, waar staat dat Sara stierf in Hebron. Maar in de andere gevallen wordt de stam zelfstandig gebruikt als vervanging van de naam Sara. Er staat dan uw, mijn of zijn dode. Alleen in vers 2 aan het begin wordt ze met haar naam vermeld en in vers 19 aan het eind, waarbij ze dan zelfs zijn vrouw wordt genoemd. Voor de rest is ze hier een dode. Sara's identiteit lijkt weg te zijn. Een ander woord dat veel aanwezig is, is het graf Kever en begraven van de stam Kavar, waar graf ook van afgeleid is. Deze woorden samen zijn goed voor een aandeel van 13 stuks. Dood en graf staan centraal, niet Sara. Naast de rouw en het verdriet van Abraham in vers 2 is de situatie voor hem nog hopelozer, want zegt hij zelf in vers 4, ik ben een vreemdeling en bijwoner bij u. Hij heeft zelfs niet eens een stuk grond om zijn geliefde te kunnen begraven. Hij is nog steeds die ene nomade die afhankelijk is van de gunst van zijn gastheren, de Hethieten. Hij heeft geen enkel recht op iets. Op zich heel begrijpelijk dat hij snel op weg ging om nog iets te gaan regelen. Als het niet zou lukken, hoe zou dan de afscheid van zijn vrouw zijn geweest? Maar ik geloof niet dat Genesis 23... zoveel aandacht heeft besteed aan het regelen van een graf vanwege zijn persoonlijke nood. God wil ons laten zien dat juist het sterven van Sara, ondanks alle hopeloosheid daarbij, nooit zijn plan met hun leven heeft kunnen stoppen. Maar ik ga nog verder. Ik stel dat de dood van Sara Gods plan met Abraham juist verder heeft gebracht. Het sterven van Sara heeft de beloftes verder bevestigd. Laten we daarom kijken in hoeverre dit geldt voor de 2 grote beloftes van land en volk. Eerst het land. Abraham moest bijna smeken bij de Hethieten in vers 4. Geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. De vertaling is minder duidelijk dan het Hebreeuws hier weergeeft. Je zou namelijk kunnen denken dat Abraham gewoon een graf wilt om te kunnen gebruiken, ongeacht hoe, als hij Sara maar kan begraven. De eerste reactie van de bevolking lijkt dit idee te bevestigen. In vers 6 zeggen ze: begraaf uw doden in het beste graf dat we hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren om uw doden te begraven. Oftewel, gebruik een graf van ons om Sara te kunnen gebruiken. Dat is het doel. Maar ze hebben net als de vertaling niet erg goed geluisterd. Voor eigen graf staat Ahuzat Kever, wat letterlijk betekent bezit of eigendom van een graf. Het is afgeleid van het werkwoord Achaz, dat in bezit nemen betekent. Direct word ik herinnerd aan wat God aan Abraham heeft beloofd in zijn verbond in Genesis 17 vers 8. Daar staat: ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Exact hetzelfde woord. Bezit. En ook het woord vreemdeling komt hiervoor. En juist bij de dood van Sara doet zich deze gelegenheid voor. Abraham lijkt zelf ook niet helemaal van koers te zijn en toont hier weer zijn geloof in God. Hij herinnert zich de beloftes en kan waarschijnlijk niet geloven dat nu zijn vrouw tot de aarde moet terugkeren, zij vervolgens geen stukje aarde zal hebben, hoe klein ook. En niet op een geleend stukje aarde, alsof zij voor altijd een nomade is die nergens recht op heeft. Het is Abraham die pertinent weigert om een graf te krijgen als geschenk. In vers 9 maakt hij het nog duidelijker. Voor de volle prijs, hij wil maar één ding. Een officiële transactie die zeker maakt dat het ook echt van hem is. Daarom wil hij per se in vers 16 dat iedereen het hoort als getuige dat Efron zijn grot inderdaad wil verkopen. Het zilver werd officieel gewogen, zodat ook daar geen discussie over kon komen. En dan staat er, naar de gangbare waarde van de koopman, Oveg la Soher, overgaande voor de koopman, oftewel, wat normaal ook gebruikt werd voor officiële handel. Het gebeurde in de poort van de stad, de plaats waar oudsten van de stad officieel het recht handhaafden. En het was ook een volle prijs. Efron deed er wel laagdunkend over in vers 15, maar dat was snoeven in de wetenschap dat Abraham ook een aanzienlijk man was geworden in het land. Maar 400 sikkels zilver was heel veel geld voor die tijd. Direct achter Abrahams wens voor die volle prijs in vers 9 staat nog een keer, zodat het een bezit van een graf is te midden van u. Midden tussen de bewoners van Kanaan. Hier gebeurt meer dan alleen maar een haastige zoektocht naar een graf. Zoals ik vaker heb gezegd, de structuur van een tekst zegt ook heel veel. Vaak maakt de Bijbel gebruik van het in spiegelbeeld zetten, aan het begin en aan het eind, om iets belangrijks neer te zetten. En juist in vers 2 aan het begin en in vers 19 aan het eind zien we bijna exact hetzelfde. Hebron in het land Kanaan. Ook hier horen we weer Gods verbond uit Genesis 17 weerklinken. Heel het land Kanaan als eeuwig bezit. In beide versen gaat het niet meer om de doden, maar ineens weer om Sara. Ze heeft haar naam weer. Die wijst op haar erfenis als koningsmoeder. Maar er is wel een opmerkelijk verschil. In vers 2 stierf Sara dus in dat land Kanaan. Maar in vers 19... kon ze daar nu in het land Kanaan als zijn vrouw eindelijk begraven worden. Op een akker, een stuk land, waarbij vers 20 nog eens onderstreept voor de derde keer als bevestiging. Zo ging de akker met de grot als een bezit of eigendom van een graf over van de Hethieten op Abraham. De dood van Sara was niet een treurig einde, maar de bevestiging dat nu met dit kleine stukje akker het begin is gemaakt van de vervulling dat ooit het hele land Kanaan bezit zal zijn voor het nageslacht van Abraham en Sara. Eeuwig bezit. We zien hier ook dan geestelijke principes werken. Ten eerste de verleiding voor Abraham om tot twee keer toe in te kunnen gaan op het aanbod van zowel de Hethieten als Efron om het gewoon maar aan te nemen. Leuk. Maar dan zou net als in Genesis 14 bij de koning van Sodom, die een soortgelijk aanbod deed, men altijd kunnen zeggen dat zij het mogelijk hebben gemaakt. Dan zou het oude zondige Kanaan nog steeds zeggenskracht hebben op het leven van Abraham en zijn nageslacht. Ten tweede zien we Gods hand werken. Ze zijn onder de indruk van Abraham. Ze zien hem als een vorst van God en noemen hem mijn Heer. Abram krijgt het voor elkaar door Gods zegen op zijn leven. Ten slotte de tweede grote belofte, volk. Vanuit de diepere geestelijke principes hier op deze sterfdag van Sara spreekt haar dood van nog een andere diepe belofte uit het verbond in Genesis 17. God zegt daar: ik zal aan u en uw nageslacht het land Kanaan als eeuwig bezit geven. Niet alleen aan het nageslacht, maar ook aan Abraham en Sara zelf dus. Daarom dat de zegen van Sara, waarmee ik begon, ooit letterlijk voor haar eigen ogen vervuld zal worden. En nogmaals, eeuwig. We hebben hier te maken met Gods eeuwige beloftes tegenover de tijdelijke eindigheid van dit bestaan. En niet alleen voor Abraham en Sara heeft deze sterfdag geweldig mooie gevolgen, maar ook voor u en mij. We hebben hier te maken met een profetie van de opstanding uit de dood. Voor Abraham en Sara, maar ook voor Israël. Ik denk aan de koningen die uit Sara zullen voortkomen. Ondanks haar dood is er uiteindelijk één grote koning uit haar gekomen. Jezus, de Messias van Israël, die letterlijk de strijd aanging met de dood en geweldig overwon en opstond uit het graf. Zodat een ieder die gelooft in hem mag weten ooit ook weer op te staan uit de dood. In het tweede deel zullen we dan ook zien hoe God na de dood van Sara gewoon verder gaat met de uitvoering van zijn eeuwig plan, de komst van zijn koninkrijk door de beloofde zoon. You are my bridegroom, I am in your bride. You are my bridegroom, upon you I've set my eyes. Set your seal on me and claim me for your van Sara is dus niet het einde, maar het begin van een nieuwe fase op weg naar de vervulling van al Gods beloftes en plannen. Maar de tijd dringt. Daarom dat Abraham na haar dood in Genesis 24 verder in actie komt. Vers 1 begint met: Abraham nu was oud en op dagen gekomen. De dood van Sara wijst erop dat ook Abrahams periode wordt afgesloten. Nu Sara er niet meer is, lijkt ook zijn rol uitgespeeld. Maar Isaac, de zoon die door een wonder uit het lichaam van Sara is voortgekomen, is nog steeds alleen. En het enige dat hij heeft, is het land Kanaan. Eén belangrijk onderdeel van de belofte. Maar het andere deel, nageslacht, volk, lijkt ver weg. Abraham ziet een groot gevaar. De enige direct beschikbare vrouwen voor Isaac zijn nu de vrouwen van Kanaan. Maar waarom zijn die gevaarlijk? God moet hem er al op hebben gewezen, zoals we zien in Genesis 10 vers 25, dat Kanaan vervloekt is en dat Sem, zijn eigen voorgeslacht, gezegend is en dat Kanaan de Semieten moesten dienen. De reden heeft alles te maken met het apart zetten van een geslacht door genade uit het gevallen menselijke geslacht na de zondeval, zoals we zien in Genesis 3. En Abraham wist blijkbaar dat hij nu in die roeping stond. Later in de wet van Mozes, in Exodus 34, vers 15 en 16, zien we nog scherper de reden. U zou anders net als hen achter hun goden aangaan. Blijkbaar was Kanaan leidend in de afgoderij en opstand tegen God als gevolg van de zondeval. Maar Gods verbond met Abraham loopt dus wel gevaar, zolang Isaak daar alleen in dat land verblijft. Daarom dringt Abraham enorm aan op de oudste van zijn huis in vers 3. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaanieten, te midden van wie ik woon. En doe dat dus bij de God van de hemel en de aarde. Het gaat hier om wereldbelang. De eed wordt hier op een bijzondere manier bekrachtigd in vers 2, door de hand onder de heup van Abraham te leggen. Hier zit heel veel symboliek in. Het woordje yareh voor heup wordt bijvoorbeeld in Genesis 46 vers 26 als volgt gebruikt. Zij die voortgekomen zijn uit zijn heupen. Hiermee wordt dus bedoeld de afstammelingen van Jacob. De heup wordt ook wel gezien als de plaats waaruit de man de kracht heeft om zich voort te planten. De zetel van het geslachtsdeel. In dat geval zou dit ritueel inderdaad wijzen op het zorgdragen voor een gezonde voortgang van Abrahams nageslacht. De huisbaas, die als oudste en waarschijnlijk meest betrouwbare lid van Abrahams huis, zelfs volgens het woordje Moshel het bestuur heeft over alles, laat het niet op zijn beloop. Hij gaat dan ook direct op weg naar de familie van Abraham om daar een vrouw voor Isaak te zoeken. Deze man voelde zich verantwoordelijk en moest ervoor zorgen dat Abrahams huis kon blijven bestaan, ook als het gaat om de erfenis en de erfgenaam, dus Isaak. Hij blijkt ook een gelovig man te zijn, die zelf ook bewust is van Gods hand in het leven van Abraham. Zo bidt hij bijvoorbeeld in vers 12 voor zijn heer, zodra hij is aangekomen in Nahor. Bewijs Abraham, mijn heer, uw goede tierenheid. Maar omdat er zoveel vrouwen kunnen zijn en hij niet weet wie nu eventueel uit de familie van Abraham komt, vraagt hij God om een teken. Hij verlangt een abnormale reactie van het door God uitgekozen meisje. Namelijk dat ze zelf zou aanbieden om ook voor zijn kamelen water te halen. Waarbij ze met 10 kamelen een bijzondere dienstbaarheid moest tonen. Maar waar ik vooral naar wil wijzen is hoe God zelf toewerkt om na Sara te voorzien in een nieuwe toekomst met een nieuwe aartsmoeder en de installatie van Isaak als nieuwe leider en drager van de belofte. Ten eerste vers 15. De huisbaas was nog maar net klaar met bidden tot God en daar kwam Rebecca. Ten tweede, Rebecca's bijzondere reactie en dienstbaarheid zoals gevraagd door de huisbaas. Ten derde, het vertrouwen van hem dat God hier werkt door haar direct al te belonen met giften, die trouwens horen bij huwelijkscadeaus in die tijd, voordat hij vroeg van wie ze was. Ten vierde, de manier waarop hij vervolgens buigt voor God en hem looft, als hij ook nog eens uit de meest naaste familie van Abraham komt. Ten vijfde, zodra hij na contact met de familie ook hun positieve reactie heeft gezien, buigt hij weer voor God en erkent nu definitief Gods werk hierin. Daarop geeft hij de noodzakelijke kostbaarheden aan Rebecca's familie, wat in die tijd, na acceptatie, gelijk stond aan de bezegeling van het contract, zeg maar de verloving. In vers 56 kan hij er niet meer omheen. God heeft zijn weg bijzonder voorspoedig gemaakt. En dat het zo geweldig belangrijk voor God zelf is, maakt dat hij met grote haast weer wil vertrekken tegen de gebruiken van die tijd in. En dan vervolgens het wonder dat de familie van Rebecca een enorme profetische zegen uitspreekt over haar leven in vers 60. Word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. De bevestiging van al Gods beloften uit zijn verbond worden nu toegepast op haar leven. Ten slotte, na deze bijzondere verkiezing van de aartsmoeder volgt de bevestiging van Isaak als aartsvader. Ten eerste keert de huisbaas niet terug naar Abraham, maar gaat hij direct naar Isaak, die ergens anders woont, namelijk in de woestijn van het Zuiderland. Ten tweede lijkt de put Lachai Roy een grote rol te spelen in Isaac. Letterlijk betekent het de levende die naar mij omziet. Waarom komt hij daar vandaan? Is hij net als Hagar, die daar bij haar vlucht naar de woestijn terechtkwam, net zo hard op zoek naar Gods leiding in zijn leven? Hoe het ook zij, op het moment dat de huisbaas met Rebecca aankomt bij hem, is hij terug en gaat hij bidden of mediteren in het veld. En precies op dat moment komt Rebecca in zijn vizier. En dan tenslotte de reactie van de huisbaas in vers 65 op de vraag van Rebecca wie die man in de verte is. Dat is mijn heer. Wat een omslag van een man die de hele tijd Abraham als zijn heer noemde en Isaac als de zoon van mijn heer. De overdracht lijkt bijna een feit. De definitieve bezegeling van Isaacs vaderlijke positie is het moment als hij Rebecca brengt in de tent van zijn moeder Sarah. God heeft nu na de dood van Sarah voorzien in verdere voortgang van zijn plan met het nageslacht van Abraham, dat door dit huwelijk in de tent van Sarah officieel is overgenomen door de nieuwe aasouders Isaac en Rebecca. Gods werk zal altijd doorgaan tot het moment van de definitieve vervulling van zijn verbond. Nu nog wachten op het grote huwelijk tussen Gods zoon met zijn bruid, dat tot hem zal komen in zijn tent. En dan zal zonde nog dood meer mogelijk zijn. Ten slotte wil ik nog heel kort wijzen op het feit dat ook deze parasha wijst op de strijd die heeft plaatsgevonden rondom de grote vraag. Wie is nu de leider en drager van het verbond? Wie effent verder de weg naar die ene zoon met het volk dat later het koningschap van God op aarde definitief zal herstellen? Een strijd die teruggaat op wat God al had voorzegd in Genesis 3 tegen de slang. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen. Zoals in veel voorbeelden van strijd in de Bijbel, gebeurt dit vaak door falsificaties. Ook hier dus twee vrouwen. De eerste is Keturah. Hoewel in Genesis 25 vers 1 staat dat Abram weer een vrouw nam, uit vers 6 is zij duidelijk een van de bijvrouwen, zoals in die tijd gebruikelijk was, en niet bedoeld als de opvolger van Sara. Dit zou ook in tegenspraak zijn met Gods keuze voor Rebecca net hiervoor. Hierdoor is het ook goed mogelijk dat dit stukje niet chronologisch na de dood van Sara is, maar het zou ook heel goed tijdens het leven van Sara kunnen zijn gebeurd. We weten het niet. Maar de reden dat ze hier wel wordt vermeld is tweeledig. Ten eerste gaat een van de zonen die hier wordt vermeld een grote rol spelen in de toekomst van Gods volk, namelijk Midjan. Zijn volk zal zich later ontpoppen in Numeri 25 als grote vijand van Israël, door hen te verleiden met hun afgoderij, als ze op weg zijn naar het beloofde land. Ten tweede wordt zij als bijvrouw tot voorbeeld gesteld om te laten zien dat er een verschil is tussen de wettige vrouw van Abram en de bijvrouwen, vooral ook als het gaat om de erfenis van het verbond met alle beloften. In vers 5 staat: Abram gaf alles wat hij had aan Isaac, maar aan de zonen van de bijvrouwen gaf hij geschenken. De lijn Sara-Isaac is gekozen door God om tot de overwinning over het kwaad te komen. Dat kan nooit door een bijvrouw, wat ten diepste ook nooit Gods bedoeling is geweest. Ook Abram was besmet met de zonde van die tijd en de gevolgen zijn er ook geweest. De andere zonen worden wel gezegend, want God is ook rechtvaardig en trouw jegens hen. Maar delen in de erfenis van het land is vanwege de verbinding met de zonde niet mogelijk. Daarom dat vers 6 eindigt met: Hij stuurde hen toen hij nog leefde, bij zijn zoon Isaac vandaan, in oostelijke richting. Bij Hagar zien we dezelfde principes. Zij was een slavin van Sara, maar kon daardoor ook nooit gezien worden als de wettige draagster van de belofte. Vooral ook omdat slavernij in de Bijbel altijd een verbinding heeft met de gevolgen van de zondeval. Dat zien we terug in Galaten 4, vers 22 tot en met 26. Want er staat geschreven dat Abram twee zonen had, één van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis, want deze vrouwen zijn de twee verbonden. De ene dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen. Daarmee wordt de lijn via Sara bedoeld. Hier zien we het weer. Ismaël is voortgekomen uit het vlees, een negatieve benaming voor leven uit zonde. Isaac is uit de belofte. Ook hier zien we gevolgen. Ismaël wordt weggezonden en in vers 18 zien we de strijd. Zij vestigde zich tegenover al hun verwanten, dus ook Abrams volk via Isaac. Tussen deze twee vrouwen zien we nog kort de vermelding van de dood van Abram. De bevestiging dat een periode is afgesloten. We zien hier duidelijk dat de schrijver meer oog heeft voor de boodschap dan voor chronologische feitjes. Want Abrams sterven vond pas veel later plaats dan de geboorte van Esau en Jacob in Genesis 25. Ook hier zien we de belofte. Abram zal ooit weer opstaan uit het land dat wettig tot hem als eigenaar is overgegaan. Bijzonder dat dit aspect van hem als centrum nu staat tussen deze twee vrouwen. Wat een belofte van genade, ondanks Abrams zonde en sterven. Deze tekst wijst hierdoor op de tijd dat heel Abrams nageslacht door dezelfde trouw en genade van God ooit het verbond letterlijk tot vervulling zal zien komen, ondanks hun zonde en dood. Ondanks onze zonde en dood. Het is de definitieve doorbraak van Gods koninkrijk door de grote zoon van de belofte, Jezus de Messias, die de macht van zonde en dood inderdaad vernietigd heeft. Een geweldig vooruitzicht, ook voor u, hierin toegewenst. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël.

listening. He'll sit and judge all the nations and reign in Jerusalem. Ooh, the streets of the city will come alive with joy. We'll dance in Jerusalem. No more will there be bombs, and no more will there be war. Oh.

I lay my heart before you, oh. radioisrael.nl